ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज शाम को फोर्टिस हॉस्पिटल गया था, मोहाली में पंजाब गया था। तो बहुत बड़ी व्यवस्था है शारीरिक स्वस्थ के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी शारीरिक समस्या है, कफ नहीं है, इसलिए गया था। तो एक डॉक्टर के पास गया था, उनका नाम जोशी था। तो उनको बोला कि लगते है आपके पुरुषों शास्त्र पंडित थे। उन्होंने कहा कि जी, मेरा पितामह बाप का बाप बहुत प्रसिद्ध शास्त्र पंडित थे। तो वे भी एक प्रकार का पंडित है, चिकित्सा ज्ञान मेडिसिन का पंडित। पंडित होने के लिए बहुत पढ़ाई करना है, शास्त्र पंडित होने के लिए, और डॉक्टर होने के लिए भी बहुत पढ़ाई करना है। लेकिन विषय अलग है, शास्त्र ज्ञान में भी आयुर्वेद भी एक उपवेद, वो वैदिक ज्ञान के अंतर्गत है। लेकिन शास्त्र ज्ञान का वास्तव उद्देश्य यद्यत्वान निवार्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस धाम जाना जिससे वापस आना नहीं होते, वो कृष्ण का धाम, गोलोक धाम, जिसमें कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का कोई आवश्यकता नहीं है। तो सामान्यतः लोग हॉस्पिटल डॉक्टर उनको बहुत सम्मान देते हॉस्पिटल, और हमें देखा कि वो फोर्टिस हॉस्पिटल बहुत सुंदर व्यवस्था है, और वो हॉस्पिटल का निर्माण करने तो लगते थे और सब इक्विपमेंट खरीदने के लिए करोड़ों रुपया का खर्च चला। ऐसा हॉस्पिटल में जो एक मशीन का दाम कहीं करोड़ रुपया हो सकते है, ऐसा ही नहीं, और एक ऑपरेशन का दाम अगर लंबा ऑपरेशन कठिन ऑपरेशन जैसे हार्ट सर्जरी तो कहीं लाख का किराया होते है ना। दिल्ली में ऐसी व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल जाना, क्योंकि अगर जाम में फंस जाते हैं तो हॉस्पिटल में तो खाली यही कहना है कि एकदम डेड है, तो हेलीकॉप्टर से जाना है, और उस हेलीकॉप्टर उसके किराए तो कितने होते, कम से कम क्या 1 लाख 2 लाख खाली हॉस्पिटल जाने के लिए 1 लाख, और फिर भी बिल देखने से हार्ट अटैक हो गया। तो अच्छा हो हम हॉस्पिटल नहीं जाके मर जाएंगे, और हमारा पैसा हमारे कुटुंब भोग करेंगे, हॉस्पिटल वाले नहीं, लोग ऐसे नहीं सोचते। सोचते जैसे तैसे हो हम बचेंगे, जितने भी लाख जितने भी करोड़ खर्चा होने पर भी। श्रील प्रभुपाद बोले कि एक व्यक्ति जो श्रील उसको हॉस्पिटल में कह रहा हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अभी बच्चा है और कुछ दिन के बाद इतना तनाव होगा बीपी होगा हार्ट अटैक सबका हॉस्पिटल जाना तो प्रभुपाद बोले कि एक व्यक्ति जो मुझको भक्ति प्रचार के लिए एक पैसा देने के लिए प्रस्तुत नहीं था तो उसके कुछ दिन के पश्चात लाख लाख खर्च किया हॉस्पिटल में तो भक्ति प्रचार के लिए लोग का संकोच है एक पैसा देने का लेकिन खुद का शरीर का बचाने के लिए तो जितने ब्लैंक चेक देने के लिए प्रोसेस जितने भी खर्च हो तो पैसा ले लो लेकिन मुझको बचाओ डॉक्टर और एक भी घटना श्रील प्रभुपाद हमको बताए कि एक व्यक्ति जो मरणमुखी था मृत्युमुखी मतलब डॉक्टर सब बोले कि उसकी कोई आशा नहीं है तो धनी व्यक्ति था और डॉक्टर को बोला तो मुझको और 4 साल दो मेरे बहुत प्लान है मुझे बहुत कुछ करना है बिजनेस और बहुत बढ़ाना है और मेरे सब कुटुंबों को सब सबको कम से कम 1 करोड़ रुपया देने है ये बहुत दिन के पहले यही बात थी और डॉक्टर बोले कि ये तो आपको 4 मिनट नहीं दे सकते 4 साल की क्या बात है तो जब हमारा समय आते हैं तो हमको जाना है इसलिए मैं वो डॉक्टर जोशी को बोला कि आपका विषय है जीवन और मृत्यु कैसे मृत्यु से लोगों को बचाना है और हमारा एक ही विषय है जीवन और मृत्यु लेकिन हम दूसरा परिप्रेक्ष्य इस जीवन और मृत्यु की समस्या का विचार करते हैं जीवन और मृत्यु जीवन में ये दो विषय बड़े हैं सामान्यतः लोग मृत्यु के बारे में नहीं सोचते यावत जीवित सुखम जीवित विशेषकर आज के जमाने में मुख्य विचार है यावत जीवित सुखम जीवित जब तक चलते हो तब तक सुखी रहो लेकिन सुखी रहने से तुरंत ही मृत्यु आते हैं अर्थात ज्यादा इंद्रिय सुख करने से मृत्यु तुरंत आते हैं तो आजकल वो प्रचार होते हैं एंजॉय भोग भोग विलास करो शराब पियो इंग्लिश शराब देशी शराब भी है और इंग्लिश शराब भी है इंग्लिश शराब वो अच्छा है हाई क्वालिटी और मांस का अंडा का पांच सौ का ज्यादा मांस का। और सबसे बड़ी बात है व्यभिचार करो जितने भी संभव हो, स्त्री संग करो, स्त्री संग मतलब व्यभिचार करो, एंजॉय लाइफ। शादी करने का कोई जरूरत नहीं है, हम पुरुष है वे महिला है, एंजॉय। और उसका फल होते है एड्स इत्यादि, तो कोई बात नहीं है, हम इंजेक्शन देंगे। बात ही है इंजेक्शन देने की भी, एड्स के लिए कोई वास्तव इलाज नहीं है। तो जीवन और मृत्यु ये डॉक्टर का विषय है और वो हमारा विषय भी है कि देखना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जो बुद्धिमान है देखते हैं कि जीवन है और सबका जीवन में एक समय आएगा जिसमें वो जीवन जो हम अभी व्यतीत करते हैं उसका अंत होगा, वो मृत्यु बोलते हैं। और जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत संघर्ष होते हैं और सब के लिए जरा अर्थात वृद्धावस्था और जब रोग व्याधि ये सब असंभावी है, अपरिहार्य है। तो कि ये सब दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुद्धिमान देखते, बुद्धिमान लोग देखते। तो आज के जमाने में लोग बुद्धिहीन है, दिशाहीन है, क्योंकि ये सरल बात का विचार नहीं करते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, तो लोग बुद्धि में बोला कि लोग बुद्धि है तो कैसे बुद्धि है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर होने के लिए तो बुद्धिमान होना चाहिए। बहुत कुछ है, कितने सारे पुस्तक है पढ़ना है और कितना अभ्यास करना है डॉक्टर होने के लिए। तो बुद्धि ही है लेकिन यथार्थ बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो ऐसे चीज बनाने में लगाते हैं ऐसे है नहीं, ऐसा इतना बेकार चीज बनाने के लिए तो बुद्धि लगाना है नहीं, डिजाइन करते हैं तो कैसे ऐसा बेकार आवाज आएगा, फिर मार्केटिंग करना तो बच्चे को नहीं, पेरेंट्स को, बच्चे नहीं करते, पेरेंट्स को बेचना है और बुद्धि लगाना है तो कैसे बड़ा हॉस्पिटल बना, बड़ा मशीन बनाना, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट कैसे वेंटिलेटर बनाना। तो बुद्धि लगाना है लेकिन यथार्थ बुद्धि है, यही सरल सत्य का विचार करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कि जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी रहने के लिए, तो तो फिर भी हमारा सब सुख का प्रयास का परिणाम दुख होते हैं। जन्म तो लगभग सभी जन्म तो आजकल हॉस्पिटल में होते हैं, तो वो भी दुखमय है। मृत्यु वो ही दुखमय है, इसलिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं मृत्यु से बचाने के लिए, लेकिन कोई मृत्यु से ही नहीं बचते। और व्याधि वो ही दुखमय है, और वृद्धावस्था वो भी दुखमय है। इसलिए जो बुद्धिमान है देखते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख दुख ही है, दुखमय है। दुख दोष अनुदान वो दोषी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि लोग बोलते हैं तो यही नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। लेकिन जो बुद्धिमान है समझते है कि हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है सच्चिद आनंदमय है। सच्चिद आनंदमय का मतलब हम सनातन है, हम मृत्युशील नहीं होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुखमय है, लेकिन जीव का स्वभाव है आनंदमय, सच्चित आनंद और ज्ञानमय होना चाहिए। ज्ञानमय का मतलब संबंध ज्ञान, कृष्ण और जीव के क्या संबंध है, तो इस ज्ञान से अवगत होना चाहिए। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुखमय है, तो ये सब दोष है, ये स्वाभाविक नहीं है। ये सब दोष है, तो ये सभी दोषों से मुक्त होना चाहिए। दुख दोष अनुदान ये सब देखना चाहिए। दोष अनुदर्शनम, अनुदर्शन का मतलब केवल अंकों से देखने से हम समझ नहीं सकते कि ये सब दोषी है। तो गुरु साधु और शास्त्र से श्रवण करना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि मय स्थिति के अतीत है एक स्थिति जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते, पूर्ण सनातन चिन्मय आनंद सदैव अनुभव करना है, वो ही चिन्मय स्थिति है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। तो ये ज्ञान साधु जनों से सुनना चाहिए, लेकिन आजकल आम लोग की कोई रुचि नहीं है साधु जनों की बात सुनने के लिए। और तथाकथित साधु जन तो यही बात नहीं बोलते। आजकल साधु कौन है जो ऐसे कसाई का कपड़ा पहन के स्ट्रेस मैनेजमेंट और यावत जीवत सुखम जीवत इसी प्रकार की बात बोलते हैं। अर्थात तो जो साधारण लोग बोलते हैं तो साधु जन भी बोलते हैं, देखिए वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट तो ये सब बात बोलते हैं। और एक दो उपनिषद का वाक्य उसकी कथा में डालते हैं और ऐसे में स्पिरिचुअल ही बात ही है। यावत जीवत सुखम जीवत, तो जब तक रहते हो तब तक सुखी रहो, यही जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसे बात बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ गोइंग टू हेल, ऐसे बोलते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब कैसे जीवन बीतना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, तो यही भगवद गीता की वाणी है, भगवान की वाणी है। लेकिन भगवान की वाणी उपेक्षा करके या पूरा परिवर्तन करके, मिसइंटरप्रेट करके लोग साधु बनते हैं, और ऐसे मूर्ख बुद्धिहीन लोग जो साधु है उनके बहुत मूर्ख अनुगामी है। यदि हम वास्तव कथा कहते हैं कि जीवन दुखमय है, यही साधु जनों का कर्तव्य है, यही बात कहना, यही बात कहना, तो लोग उस प्रकार के साधु के पास नहीं जाते। साधु का कर्तव्य हमको आशीर्वाद देना, लोग आते मुझको आशीर्वाद आशीर्वाद। साधु क्या है? एक आशीर्वाद का मशीन है, हंसते हैं या आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ओ प्रणाम ही बेगाना, साधु तो हाथ का काम से चलते हैं, हाथ से आशीर्वाद देते हैं और हाथ से प्रणाम ही लेते हैं, उसका और कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन वास्तव में साधु जन मुख से, मुख से लोग का कल्याण प्रदान करते हैं। तदोतु संग मुच्छा सत्सु सज्जित बुद्धिमान संत एवस्य चिंदंती मनोव्य संगम उक्ति भी। जो बुद्धिमान है क्या करते हैं? साधु के पास जाते हैं। तो कौन है बुद्धिमान? तथो अर्थात अतएव, इसलिए। तो ये भगवत का श्लोक के पहले वर्णन है कि पूरा जगत दुखमय है, स्वर्ग भी दुखमय है, इसलिए जो बुद्धिमान है दुसंग असत्संग त्याग करते हैं। असत्संग क्या है? जो सभी प्रकार का संग जो कृष्ण भावनामय नहीं है, और विशेषकर असत्संग वो ही संग है जिसमें जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि पूर्ण जीवन सुखमय है, इस प्रकार का प्रचार होता है। यावत जीवत सुखम जीवत, जो इस प्रकार का प्रचार करते वो ही असत्संग है। तो साधु का कपड़े पहन के भी या उपनिषद की वाक्य बल के भी जिसका उपदेश यावत जीवत सुखम जीवत, वो हमारा परम शत्रु है। खास जो शास्त्र लेके यावत जीवत सुखम जीवत कहते हैं वो सबसे परम शत्रु है। जो यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक रहते हो तब तक सुखी रहो, जो ऐसे बोलते हैं वो शत्रु है। लेकिन जो शास्त्र वाणी लेके उसको उल्ट सिद्ध करके बोलते हैं यावत जीवत सुखम जीवत, वो साधारण दुर्दा से और भी बड़ा दुर्दा है। क्योंकि जैसे ही आध्यात्मिक उपदेश देते हैं जैसे बोलते, लेकिन वास्तव में उसकी वाणी तो पूरा भौतिक है। तो शास्त्र का उद्देश्य है हमको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि डिजास्टर से बचाना, लेकिन जो शास्त्र शास्त्र की वाक्य लेके हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण जीवन को भोग करना का सलाह देते हैं, वो ही परम शत्रु है। तो इसलिए चतो दुसंगम उत्सृच दुसंग असत्संग को त्याग करना चाहिए। तो असत्संग क्या है और सत्संग क्या है इसको समझना चाहिए। चतो दुसंगम उत्सृच सत्सु सज्जित बुद्धिमान, बुद्धिमान लोग साधु जन के पास जाते हैं। तो समझना चाहिए साधु कौन है, जो हमारा भौतिक भोग विलास का प्रयास को प्रोत्साहन देते हैं, वो साधु नहीं है। साधु कौन है, संत एवास्य छिंदंती मनोव्यसंगम उक्ति भी। साधु है वो जो उनका कर्कश तीक्ष्ण तीव्र बातें से हमारी सब मानसिक आसक्तियों को छेदन करते कटते हैं। तो सामान्यतः लोग का विचार है कि साधु हंसने वाले आशीर्वाद देने वाले हैं। तो ठीक है, सब कुछ जो तुम करते हो वो अच्छा हो, मैं आशीर्वाद देता हूं, ब्लैंक चेक देता हूं, आशीर्वाद ले लो, ब्लैंक चेक, जिससे आशीर्वाद चाहते हो उसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं। गीता सा, वो गीता सा है नहीं, वो बहुत लोगों के घर में है और ऑफिस में है गीता सा, वो लेके सब कुछ जो होता था वो अच्छा था, सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और सब कुछ जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन गीता में ऐसी बात नहीं है, ये पूरा मूर्खों की बात है। सब कुछ जो था वो अच्छा था। तो भूकंप में लाख जन मार गए, वो अच्छा था, तो कैसे अच्छा था, सब कुछ जो हो रहा है तो वो अच्छा है। ठीक है, तो हम बम फेंकेंगे और सब उपस्थित लोगों को मरा देंगे, वो अच्छा हो। ये क्या मूर्खों की बात है, लेकिन कितने सारे ऑफिस दुकान घर में है और कोई आपत्ति नहीं, कोई नहीं पूछते तो ये क्या है, क्या है? भगवत गीता का विचार है और लोग हमसे पूछते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वो हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट इतने सा हो रहा है और इसको हम क्या करते है? तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, अरे ये हिंदू धर्म का नाम है, इतने सब बकवास का प्रचार होते हैं, तो एक बकवास से दूसरा बकवास से कन्वर्ट करना तो सरल होता। तो हिंदू धर्म का नाम है इतने बकवासी चलता है और दूसरी बकवासी, जो क्रिश्चियन धर्म है कम से कम हमको हर संडे को एक चिकन देते है, वो हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा हो हम क्रिश्चियन मूर्ख होंगे, क्यों हम हिंदू मूर्ख होंगे? तो क्रिश्चियन धर्म में हम फ्री चिकन मिलते हैं, तो अच्छा है। तो चतो दुसंगम उत्सृज सुनना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं, जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इस समस्या का समाधान करना। इसलिए सब कुछ जो हम करते हैं तो सब कुछ निरार्थ है, सब कुछ इस मानव जन्म का वास्तव उद्देश्य के विपरीत है। साधु जन यही बात हमको बोलते, तो खाली आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद जो भी करते हैं वो अच्छा है तो नहीं बोलते, आशीर्वाद दो तो किस लिए आशीर्वाद चाहते हो? तो पहले बात सुनो, फिर भक्ति में लग जाओ, फिर उसलिए हम आशीर्वाद दे सकते हैं। और कैसे भक्ति करते हो? तो मैं दीक्षित हूं तो ठीक है, मैं दीक्षित हूं और बस हो गया काम। लेकिन हम क्या अच्छी तरह सब भक्ति नियम पालन करते हैं क्या? मैं दीक्षित हूं तो गुरु का आशीर्वाद मिला, राबस्तान मिला दीक्षा। तो दीक्षा का मतलब पूरा गंभीरत्व के साथ भक्ति करना। तो ऐसे नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते, हम चार नियम पालन करते हैं लगभग और सोलह माला करते हैं कभी कभी, हम प्रयास करते और एक बार साल में गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और गुरु का आशीर्वाद है, ठीक है बस गुरु कृपा ही केवल। लेकिन गुरु कृपा यही है उपदेश, वो सब उपदेश पालन करना चाहिए। और अगर हम गुरु के सभी उपदेशों पालन करते हैं तो आशीर्वाद मांगने का कोई आवश्यकता नहीं। तो पूरा पालन करने का प्रयास के साथ आशीर्वाद आते हैं, इसलिए मांगने का कोई जरूरत नहीं है, आते हैं आपने कृपा आते हैं। तो इसलिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु देव। तो फिर भी समझना चाहिए कि गुरुदेव कृपा बिंदु प्रदान कीजिए, इस प्रार्थना करने के पहले गुरुदेव जो हमको कृपा दिया उपदेश के रूप में उसको पूरा पालन करना चाहिए। तो यदि हम गुरु साधु जनों के सभी आदेश उपदेश पालन करने के लिए प्रस्तुत नहीं है तो कृपा मांगना केवल कपटी है। तो क्या है गुरुजन का नियम? तो हर श्वास में भक्ति में गंभीरता रखना चाहिए, माया भगवान की बहिरंग शक्ति बहुत शक्तिशाली है और माया देवी का कर्तव्य है केवल उन जीवों को मुक्ति देना जो पूरा तन्मय है कृष्ण भक्ति में। और माया हमको बहुत परीक्षा देते हैं। जो भक्ति मार्ग में आते हैं, माया खस ऐसे भक्तों को बहुत आकर्षण देते हैं। तो वापस आओ, क्यों मुझको चढ़ते हो, वापस आओ, भक्ति भक्ति करो, वो अच्छा भक्ति अच्छी है, लेकिन मुझको छोड़ो ना, मैं भी तुम्हारा बांधवी हूं, मैं इतना खराब नहीं है, वो सन्यासी है, सब वैरागी है, ऐसी बात बहुत है, लेकिन वास्तव में माय एक सुख मेरी सुख वो इतना खराब नहीं है, बहुत है इस जगत में, पहले सब कुछ भोग करो और उसके बाद तुम अच्छी तरह भक्ति कर सकोगे। ऐसी बात कभी सुनो? तो पहले सब कुछ भोग करो, फिर तुम्हारी निष्ठा बहुत मजबूत होगी। तो जरूरत है भौतिक भोग विषय सुख पूरा एंजॉय करो, अगर पूरा एंजॉय नहीं करोगे तो पूरी भक्ति नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे पूरा भौतिक भोग विलासी बनना पड़ेगा, फिर मैं अच्छे भक्त हो सकूंगा, ऐसी शास्त्र की बात है? नहीं, ये मायिक बात है। तो पहले भोग करो फिर उसके बाद भक्ति करो, नहीं। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं भौतिक भोग विलास भोग करना, तो केवल ये होते हैं जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि, लेकिन दुख दोष अनुदर्शन नहीं होगा। जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शरणी होते हैं, केवल लोग जो सदैव साधु गुरु जनों से शास्त्र का वास्तव सिद्धांत सुनते रहते हैं, तो वे ही लोग समझते कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जीवन दुखमय है, माया का प्रभाव से हम हमेशा देखते हैं कि जन्म मृत्यु दुख सब दुखमय है, लेकिन पश्चन अपी न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। तो शायद हार्ट अटैक होगा, कोई बात नहीं है, हम हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ लाखों रुपया फेंकेंगे और फिर हम वापस पार्टी तमाशा इत्यादि। तो हमारे पास समय नहीं है, निश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कभी भी हमारा श्वास रुक सकते हाथ तक, पार्टी पार्टी में था, बहुत अच्छा पार्टी था, बहुत काफी इंग्लिश शराब पीने और बहुत सुंदरी गर्लफ्रेंड के साथ नाचते, सब यमराज क्यों यम दूत आते हैं, मैं अच्छा अच्छा व्यक्ति था। तो कभी भी कृष्ण मंदिर नहीं गए, अभी समय नहीं है। ओ मेरा एक दोस्त मुझको बोला, तो कम से कम एक बार मंदिर कृष्ण मंदिर जाओ, कार्तिक महीना में दामाता को दीपदान करो। तो मेरा समय नहीं है, मुझे पार्टी जाना है या पढ़ाई करना है जिससे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, समय नहीं है। तो यमदूतों का आने का समय हम क्या कहेंगे, तो थोड़ा इंतजार करो, मुझे मंदिर जाना है दामदा को दीपदान करने का, नहीं समय नहीं है तुम्हारे पास, बहुत समय बीतना पड़ेगा यमराज का होटल में, यमराज के अतिथि यथोचित ट्रीटमेंट मिलेंगे। तो ऐसा होते हैं, समय नहीं है। तो अभी समय है आप सभी लोगों का, आप सब बुद्धिमान है, काफी बुद्धिमान की आप यहां आए हैं, तो बुद्धिमान होना चाहिए, होशियार होना चाहिए कि कभी भी वो महान परीक्षा आएगी। सभी व्यक्ति का जीवन का अंतिम समय में वो परीक्षा होती है, सब कुछ जो हम किए हैं जन्म और मृत्यु के बीच में वो परीक्षित हो। तो यदि हम पूर्ण भक्तिमय तन्मय है, हम मृत्यु का दुख अनुभव नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले कि भक्तों के लिए मृत्यु का दुख बिल्कुल नहीं होते। भक्तों के लिए मृत्यु क्या है, तो इस प्रकार है जैसे हम सो जाते हैं और फिर उठते हैं, जानते हुए देखते हैं कि ओ अभी मैं कृष्ण के पास आया हूं, भगवान कृष्ण के धाम में हूं। और यदि हम पूरी भक्ति नहीं की तो शुचि नाम श्रीमतम गे है योग भ्रष्ट भी जायते, हमारा योग अभ्यास पूर्ण आगा नहीं हो तो हम बहुत समय बहुत वर्षों स्वर्ग लोक में स्वर्ग सुख अनुभव करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। लेकिन भक्तों के लिए स्वर्ग तो उचित स्थान नहीं है, तो क्यों भक्तजन स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि अगर भक्ति करने के साथ हम भौतिक सुख इंद्रिय सुख की कामनाओं को पोषण करते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं और कैसे इंद्रिय सुख अनुभव कर सकते हैं, इस चिंतन करते हैं, तो भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष है। और यदि हमारी इच्छा है भौतिक सुख तो भगवान हमको विशाल सुख देंगे, लेकिन वो सुख स्वर्ग सुख भक्ति के लिए बाधा है। तो इसलिए भक्तों की कामनाएं पूरा शुद्ध होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम काम ज्ञान काम आद्यनामृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम उत्तमा भक्ति अनुशीलन करना चाहिए। इसका मतलब है जिसमें कोई भी भौतिक कर्म ज्ञान भौतिक इच्छा नहीं रहते हैं और मोक्ष के लिए भी इच्छा नहीं है, तो इस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। तो साधु जन वे भी डॉक्टर है और वे भी ऑपरेशन करते हैं, तो दुख की बात है कि आज के जमाने में हॉस्पिटल बनाने के लिए इतना सा बड़ा बंदोबस्त होते हैं और लोग तैयार है करोड़ करोड़ रुपया दान देना हॉस्पिटल के लिए, और डॉक्टर को इतना सा सम्मान देते हैं और साधु जनों को इतना सा नहीं। साधु जनों को ऐसे उपचारिक जय महाराज हमको आशीर्वाद दे ऐसे सम्मान देते, लेकिन डॉक्टर हो वो साधु है, साधु है ठीक है, तो बेकार आदमी है, उसका चपाती का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया साधु बन के, ठीक है उसको एक दो चपाती दो। तो हम डॉक्टर जानों की निंदा नहीं करते हैं, भाई मानव समाज के लिए सेवा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव का कारण से साधारण मत है कि यही श्रेष्ठ सेवा है, लेकिन यही सेवा केवल मरणशील नाशवान शरीर के लिए है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं उनका प्रदान भौतिक चिकित्सा का प्रदान से उत्तम है, परम है। तो लोग यही बात नहीं समझते, इसलिए क्रॉ क्रॉ रुपया हॉस्पिटल बनाने के लिए वही होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए लोग इतना सा उत्साही नहीं है। तो कृष्ण भक्ति की पूर्ण आवश्यकता है, यदि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं शायद हम बीमार रहेंगे, लेकिन यदि हम साधु जन कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके पास नहीं जाते और उनकी चिकित्सा नहीं लेते तो हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोग करेंगे। इसलिए साधारण दैहिक चिकित्सा से आध्यात्मिक चिकित्सा और बहुत बड़ी कल्याणकारी है, लेकिन कितने लोग प्रस्तुत हैं इस आध्यात्मिक चिकित्सा में के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? दूसरा माइक है, एक्सटेंशन माइक बोलिए। आपने जो सिविलाइजेशन है, जो भी प्रगति आज की सिविलाइजेशन जो सिविलाइजेशन का नाम में चलते हैं, सिविलाइजेशन का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, जिस मानव समाज में यही अनुदर्शन होते हैं वो ही सभ्यता होते, नहीं तो अगर केवल आहार निद्रा भय मैथुन यही सबों के लिए व्यवस्था होते है वो वास्तव सभ्यता नहीं है। वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए प्रबंध उस सिविलाइजेशन नहीं है, पशुओं का सिविलाइजेशन होते नहीं। तो पशुओं का जीवन में क्या होते है आहार निद्रा भय मैथुन चाह समाज एक पशु भी नर और पशु दोनों आहा निद्रा भाई मैथुन ये चारों के लिए व्यस्त रहते हैं, सभी चेष्टाओं करते हैं। तो मानव जीवन में मानव समाज में यदि पूरा प्रयास आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए होते हैं तो कैसे सभ्य है, सिविलाइजेशन नहीं है। आजकल सिविलाइजेशन ये शब्द की बड़ी परिभाषा है, उन्नत सिविलाइजेशन है जिसमें आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए अच्छा प्रबंध होता है, लेकिन ये सभ्यता नहीं है। ये उत्तम पशुवत जीवन शैली हम ऐसे बोल सकते हैं। मनुष्य उत्तम पशु है, तो आपका प्रश्न क्या था? मतलब वो प्रश्न यदि बेकार है तो कैसे उत्तर दे सकते? तो हम बोलते हैं आज का सिविलाइजेशन, तो मेरा प्रश्न है कहाँ है सिविलाइजेशन? प्रगति प्रगति भौतिक प्रगति प्रगति है कि नहीं? प्रगति है कि हाव श्वास के साथ हम विष लेते हैं, खाने में विष, टीवी इंटरनेट से मानसिक विष मिलते, पानी में भी विष मिलते, तो ये क्या प्रगति है? भौतिक प्रगति क्या है? पूर्व काल में पीने का पानी मुफ्त था, आजकल पीने का पानी बोतल में खरीद लेते हैं और उसमें भी विष है, क्योंकि प्लास्टिक वो भी कार्सिनोजेनिक है। तो पीने का पानी तो पीने का है, तो सब पानी पीने का है, लेकिन पिंड के साथ पॉइजन मिलता है। वो बॉटल का पानी, वो भी प्रदूषित है। तो फर्क है कि नल का पानी और बॉटल का पानी फर्क है कि आपका 10 रुपये का नुकसान है। यस, सो प्रश्न क्या है? तो आज की तथाकथित सभ्यता में तथाकथित प्रगति जो हो रही है कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैंसर स्पिरिचुअली कुछ नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सिगरेट और शराब पीने से क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है? ऐसे है कुछ लोग जो शराब पीने के बाद बहुत कुछ लिखते हैं और जैसे आध्यात्मिक साक्षात्कार तो लोग क्या बुद्धिमान है आधुनिक जमाने में? तो सिगरेट के ढाबा पर लिखे स्मोकिंग कॉजेस धूम्रपान से कैंसर होते, तो फिर भी लोग ठीक है, तो कैंसर तो बाद में होगा, अभी इसका स्वाद। तो साधारण हवा में काफी प्रदूषण नहीं है, तो इसलिए सिगरेट पीना यदि हम रास्ते में जाते हैं तो ट्रैफिक से इतना प्रदूषण होते हैं तो हम उस प्रदूषण का धूम से हम एडिक्टेड है, तो काफी नहीं मिलते तो सिगरेट पे। तो अच्छा हो आपका मारुति गाड़ी को चालू करो और उसके पीछे श्वास कार्बन मोनोऑक्साइड काफी। और एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड उसका फायदा होता है तो क्या वो एक्चुअली इट्स लाइक अ सेडेटिव ऐसा होता है नहीं डॉक्टर? सुइसाइड करने वाले अमेरिका में ऐसी पुस्तक मिल सकती पुस्तक तो कैसे सुइसाइड करना अलग अलग प्रकार से। जो सुइसाइड करना चाहते हैं डू इट योरसेल्फ, सुइसाइड का मतलब डू इट योरसेल्फ। लेकिन उसमें रेकमेंडेशन है कि सबसे अच्छा सुइसाइड है तो ऐसे है आपका एग्जॉस्ट पाइप पर एक बड़ा पाइप लगाओ, फिर वो गाड़ी का खिड़की में से लगाओ, फिर सब खिड़की बंद करके द्वार बाजा बंद करके गाड़ी के अंदर बैठो और वो कार्बन मोनोऑक्साइड पियो, फिर ऐसे बिना कष्ट से बिना दर्द से तो धीरे धीरे मर जाएगा। वो अच्छा है, खून नहीं है दर्द नहीं है तो ऐसे। तो आज कैसे सुइसाइड करना लेसन भी दिया था। सब सुइसाइड करने वाले हैं, यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं हम सुइसाइड करते हैं। इसके बारे में एक श्लोक है, वो श्लोक क्या है? हृदयमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पो गुरुकर्णधारं वयानुकूलेन नभस्वितेरितं पुमान् भवब्धिं नतरेत् स आत्मः। आत्मः का मतलब जो आत्महत्या करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है और इस मानव जन्म में भगवान का उपदेश प्राप्त होते हैं। तो यही उपमा है कि इस मनुष्य शरीर एक यथार्थ नौ जहाज भव सागर का पार करने के लिए, और गुरु यथार्थ कर्णधार है कैप्टन, और भगवान की वाणी जो शास्त्र में मिलती है वो ही अनुकूल हवा है। तो ये सब सुविधा मिल के भी वो मनुष्य जो भवसागर का पार नहीं करते हैं वो आत्महत्या करते हैं। आत्महा तो सब जो कृष्ण भक्ति नहीं लेते इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके आत्महत्या करते हैं। और क्या है और कुछ प्रश्न है? अगर हम ज्यादा भोग लाभ में लगे हुए हैं तो मृत्यु भी ज्यादा नजदीक जा रही है। कैसे समझ? तुझे वो सिगरेट पीना वो एक उदाहरण है। एक और है कि परम इंद्रिय सुख है मिथुनी सुख। वो श्लोक क्या है भागवत में? यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम योन सुख। तो उसमें शुक्रपात होते हैं, शुक्र संचय करने से जीवनाया जीवनायु दीर्घ होती है और शुक्रपात से जीवनायु कम होते है। और मिथुन करने में स्वास ज्यादा होता है और स्वास ज्यादा होने से जीवायु कम होते हैं। मतलब इंद्रियों की कुछ शक्ति है और वो शक्ति यदि हम प्रयोग करते हैं इंद्रिय सुख में शक्ति कम जाती है और जब शक्ति बिल्कुल नहीं है पूरा ह्रास होते हैं, शरीर की शक्ति नहीं है जीवन धारण करने के लिए और उस समय मृत्यु होते हैं। इसके बारे में वो ब्रह्मचार्य पुस्तक पर इसमें उसका वर्णन है। एक और प्रश्न? नहीं, ठीक है, तो हम समाप्त करेंगे अभी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप समक्ष नहीं तो अपन मन को देखना चाहिए। यदि आप स्वस्थ है कि भौतिक जीवन और साथी का कीट का जीवन जैसे है तो फिर आप समझा नहीं सकते। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटीज इन अवर लाइफ? अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्तों की महत्व आप समझ सकते। जो क्रिकेट खेलते हैं वो सचिन की महत्व समझते, जो कोई महत्व नहीं है लेकिन जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो सोनिया गांधी की महत्व समझते, जो भक्ति करते हैं भक्तों की महत्व समझते। हाउ टू इम्प्रूव अवर चैंटिंग, लाइक माइंड इज सो मच डाइवर्टिंग व्हाइल चैंटिंग, सो हाउ to improve that? Read Namamrita, this book by Prabhupada. Any practical application, like how to improve by chanting? Yeah, that's practical. Read the book. I'm giving you practical advice, not high in the sky. Maharaj, how control our senses? This will help. It's not the complete solution, but it will help. क्यों ऐसा होता है? भक्तों की सेवा करो। खास अगर किसी विशेष भक्त को आप ईर्ष्या भावना कहते हैं तो खास वो ही भक्त की सेवा करो और प्रशंसा करो। सेवा कपड़े धोना, अगर ब्रह्मचारी है या प्रसाद देना और उनसे पूछना आपकी कुछ भी सेवा कर सकूंगा। मानसिक पोल्यूशन या ये any type of solution, sir, there's a big difference between this solution and this solution. Both types of solution. So Prabhupada ka salaha hai, go to the farm. This book dedicated to those devotees, so take it up to Srila Prabhupada. So, I say go. Sitiko chodo. Impossible, impossible. मैंने बुक पर पढ़ा है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद हमारे ऊपर तीन ऋण होते हैं जो हमें चुकाने होते हैं, ठीक है? एक पितृ ऋण, एक होता है देव ऋण और एक होता है ऋषि ऋण. इसका क्या मतलब है? देवर्षि नहीं, पांच प्रकार के ऋण. देवर्षि भूतापत ऋणम पितृ ऋणम न किंक. लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं पूरी, उनका कोई ऋण नहीं है. तो ऋण जो है आपको समझने का जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्ति करो. तो हम सब मतलब हमें फिर कोई भी ऋण हमारे ऊपर वो नहीं रहता ना, पेंडिंग नहीं करता. और कृष्ण भक्ति मतलब पूरी पूरी भक्ति का हम लोग जैसे कैसे करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम. मैटिस्टिक वर्ल्ड में है तो हर तरफ हमारा ध्यान जाते जाते आपको भी देखिए कंट्रोल करने के बाद. ओके, तो ब्रह्मचारी बन जा, सही मान जा. नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, फिजिकली तो हम बन जाते हैं, मेंटली तो हम लोग नहीं बन पाते ना. व्हाई नॉट, अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो क्यों कृष्ण ब्रह्मचारी जीवन पालन नहीं कर सकते? नहीं, तो विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति में काफी शक्ति है बिल्कुल, सब समस्याओं का समाधान करने के लिए. अगर विश्वास नहीं हो तो कैसे भक्ति करेंगे? मतलब अगर हम मान लीजिए ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, ओ मेरा मान इतने से, तो विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमको सहायता करेंगे. सबसे पहले उस रास्ते में हमारे पेरेंट्स आते हैं, सबसे पहले जैसा आपने खुद भी. तो आपके पेरेंट्स को भक्त बना तो फिर क्या करें? लेकिन कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे ना कि उनके बच्चे जो है वो सन्यासी हैं. तो ठीक है, आप रहो भौतिक जगत में. अगर मान लीजिए कि हम पूरी तरह नहीं, आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति के बारे में मुझे पूरा पता नहीं है, तो कैसे ये सब उपदेश आपका खुद का जीवन में प्रयोग करना है तो स्थानीय भक्तों से पूछना चाहिए. व्यक्तिगत उपदेश में आपको देने के लिए सक्षम नहीं हूँ क्योंकि आपकी परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते. सो टेक इट भाई, लोकल डिवोटीज से आप सलाह लो. हम कृष्णा प्रभु को छोड़ने से शायद खुद ही रास्ता मिल जाए. मैंने कहा या फिर हम कृष्णा प्रभु को ही छोड़ने से शायद खुद ही रास्ता मिल जाए. आप स्थानीय भक्तों से पूछे, आप IYF में है ना? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ इतना ज्यादा. तो अगर टाइम नहीं है तो भक्ति करने का सवाल नहीं. नहीं, मेरा मतलब अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, इतना टाइम नहीं. ठीक है, मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी रहना बड़ी सुविधा है, तो वो ही है. अभी भी जो कभी कोई भी शादी नहीं करेगा तो जो आगे जनरेशन आएगी उसका उदाहरण कैसे होगा? वो भी तो मुल्क में हमें आना चाहेंगे. वो आत्मा हम ऐसा नहीं बन, वो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे वो इस दुनिया? पचास साल के भी एक सही एक स्टेज ऐसी आएगी टोटल जनरेशन स्टॉप हो जाएगी, कोई पैरा नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं. लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, हम ऐसा नहीं बोलते. दुनिया एम्प्टी हो जाएगी. अच्छा हो, सब भाई कौन जाएंगे? क्या बैकुंठ में कैसे जाएंगे? जिन्होंने पाप पिछले जन्म में किया उनका जन्म होगा नहीं, तो बैकुंठ में कहाँ जाएंगे वो? एक्चुअली आपकी वो तो प्रेत योनि में पड़े होंगे कहीं पे. तो आप चाहते थे कुछ सुनना, लेकिन आप खाली बोलते हैं. नहीं, आप हमें सुने कहेंगे तो तभी आप सुनेंगे ना. अच्छा हो अगर दुनिया खाली जाए, क्योंकि दुनिया दुखमय है. अच्छा हो दुनिया जन्म मृत्यु जो व्याधि दुखमय है, प्रिज्म जन्म. तो अच्छा हो अगर सब वैकुंठ जन्म. लेकिन पहले आपको एहसास है कि इस भौतिक स्थिति के अतीत एक स्थिति है जिसमें पूर्ण सुख है, तो कैसे ये बात ग्रहण करेंगे? लेकिन एकदम निश्चित है कि अगर मृत्यु का समय आपकी भौतिक सत्य में है तो आपका वहां बताना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भौतिक सत्यों अगर पोषण नहीं करेंगे तो अच्छा हो आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हम नहीं बोलते हैं कि सबको शादी नहीं करें, इससे इलाके से कुछ पहले विवाहित है कि नहीं, अगर नहीं तो अच्छा हो ब्रह्मचारी बन जाएगा। लेकिन आप तो सब कुछ नहीं सुनते ही खिलाफ तो जो भी विवाहित नहीं होगा आप उसको यही बात कहोगे? नहीं, सबको नहीं, जो जो पूछते हैं कि कैसे हम ये सब भौतिक आसक्तियों से और भौतिक दूषण से मुक्त हो सकते, जो सीरियस आध्यात्मिक जीवन से। इसका मतलब जिन्होंने भी शादी किया है वो मुक्त नहीं हो पाते हैं? मैं आपको नहीं, मुक्त हो सकते हैं लेकिन भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन में भौतिक आसक्तियों बढ़ते हैं, जैसे शास्त्र कहा गया है वो श्लोक क्या है, अथो गृह क्षेत्र सुचाच सूर्याग्रंथ, वो श्लोक क्या है सूर्याग्रंथ में हो पुंसस्ते अमित निभाव में तम से और हो हृदयाग्रंथ में हो अथो गृह क्षेत्र सुचाच सिंचाई जल से महो यम हो मे कि पूरा भौतिक स्थिति का आधार है स्त्रीपुरुष आकर्षण, और वो बढ़ती है जब शादी होती है, उससे गृह के लिए देश के लिए पैसे के लिए कुटुंबों के लिए आसक्तियां बढ़ती हैं और इस प्रकार मोह बढ़ती है। यही शास्त्र की बात है। तो जो सीरियस है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उनके लिए अगर सबके लिए नहीं लेकिन अगर काफी निष्ठा हो तो उनके लिए विवाह न करना अच्छा है, जिससे वे पूरा आध्यात्मिक चेतना का अभ्यास कर सकते हैं। नहीं, जिन्होंने शादी किया वो नहीं कर सकते हैं इस बात को? तो उत्तर दिया अभी नहीं, आप जो शादी करके भी जो शादी किया वे आगा गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति करेंगे और बार बार इसी प्रकार की बात सुनते हैं कि इस भौतिक जगत हमारा भोग का स्थान नहीं है, भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए, स्त्री पुरुष आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। जो इस प्रकार की भावना कृष्ण भावना अनुशीलन करते हैं वे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने से कृष्ण का धाम का जा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः गृहस्थ जीवन में गृह क्षेत्र सुचाप्य विचार ये सब आसक्तियों के लिए बढ़ती हैं, इसलिए जो उसमें प्रवेश नहीं करते हैं तो उनके लिए हरम मुक्ति कृष्ण भक्ति का और बड़ी संभावना है। समस्या है भौतिक आसक्ति समस्या। अगर आपको चाहिए तो ये पुस्तक लेगा, मैं छाठी का कीट जैसे ही रहूंगा। छाठी में कीट जो है उसकी आसक्ति है छाठी के लिए, वो बहुत अच्छा है, इसका स्वाद बहुत अच्छी है। तो अगर छाती का कीट उससे निकाल करके वो तुरंत वापस जाएगा, तो यही हमारा हाव है। हम भौतिक आसक्तियों जो हमारा वास्तव आनंदमय जीवन का बाधा है उसको आसक्त हम है, वो हमारा रोग है, इसलिए ऑपरेशन करना चाहिए। ये सब भौतिक आसक्तियों खतना, ये सब समझना चाहिए। तो मृत्यु का समय, अगर आप आपका मकान, आपकी स्त्री, आपके बच्चे ये सबों से आसक्त रहते हैं, तो आपका पुनर्जन्म करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी हाव में प्रवेश नहीं करना। अगर करना है तो साथ साथ कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जिससे ही भौतिक आसक्ति नहीं होगी, इसलिए जिनकी काफी निष्ठा है और इंद्रिया दमन है, उनके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना अच्छा है। तो ज्यादा अवसर है कि मृत्यु का समय वे कृष्ण का स्मरण। ठीक है।